هرچی اور پر و قوته کم کم هرچی اور پر و قوته کم کم را قسیه کردن سینک صافا کم اگر چوی لافا و دمم کف کری چوی گرته چوی چان زوان گل خوری ار گلالم و گلاراوما بوفه شمال و توفه آوما ار دیام گیجل خوام ار چم خر خورم چوی اور و هار گرمهر کرم ارچوی ما منو بریه دیم و بان لیوم زرد و کم را سراوان ارچوی آساره ارز خوام ورم و چمنو قانندم تقکرم ده هر سراسو ده هر گل سو ارچوی خورا گرژ دم مودو ارچوی سیمره تمیره جنم ارچوی کنجان چم ده تن تن تنم چوی گل گل هام کشکو برین کلگ نم ده گو و هوره چرین ارچوی کورکو خرگم ها دم دسم ها درگاه تیان منی هم ارچوی دار وی بالام برزانه شانه شکیم و لرزم لرزانه جد دست تور چوی دار برو آخ باوگ پیشتم دوشم دیجرو دست نموگری ارچوی دار ون کاسا و کچله جا اسرم دچکن ارچوی کموتر ها کرکر خونم ارچوی گلهیرو گرا گرخنم اگر چوی واران و ترزوانی ده گوه گل خونم چشتی کزانی ارچوی سوسنگل زوانم وشکی قر و مشک تر جا اترم اشکی ارچوی بال پرنک جا پیلک درام لالکم گل بخنی رام اگر چوی شاین شقه دیم بال اگر چوی شوان هام گال گال قاز قلنگم قرنگ قرنگم کنی برزام ترنگ ترنگم ارخش خشم چوی ولنگ ماران گژ گژ وام لول خوام ده داران ارچو تل هشک چق چق ده سوزم چو تش زمسان شو به انوزم ارچو باقه زرد قرچ قرچم شنه و هاران دل بقرچم ارچو آورواچ بلوزه کیشم شر عاشقی گرتگر ریشم ار و شعر تر و دو بیتیلم هر جا گیسی هست پلا ماری وم ار صد قسم خوام و شای افدالان خوام کم خر خال کجالان اگر او یک نیای دم زر ما چوی آو نازی شر شر ما اگر بنیارای خنج خال ما کرپم زاروم زیق وال ما و نیشتگلانی و سر پاو و ار ورینکم و ور خاو و ار کر کپم بیدنگم لالم ار ولاد کردو جگال گالم ار هام هو هو ار هام هی هی ار حل حل دیم اگر دیم الوی شکر ذکر تو کار بار ما حدوس دوس ما حیال یا